Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina czwarta. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Audycję realizuje Ewa Wichrowska. W zastępstwie za redaktora budzika mówi o tym państwu Natalia Grzeszczyk, a namawia już tylko do dobrego Zbigniew Wodecki. Kilka kwestii organizacyjnych na początek. Można się z nami kontaktować drogą mailową. Adres to budzik@polskieradio.pl. Numer 71335 też jest do dyspozycji. Pisać można oczywiście o wszystkim. O pogodzie, o sytuacji na drodze, o tym jak idzie bieganie, bo najlepiej biega się, kiedy wszystko idzie dobrze. Można tak jak pani Agnieszka, która jest pierwszą słuchaczką, która skorzystała dzisiaj z adresu budzik@polskieradio.pl, napisać, że już się jedzie nad morze. Jedzie pani Agnieszka, mąż pani Agnieszki i potomek w brzuchu pani Agnieszki i męża pani Agnieszki, czyli jest nareszcie trójka i tak jest już bardzo dobrze. Można też tak jak pani Aneta napisać o tym, że dzisiaj podobno urodzeni w miesiącach parzystych powinni zagrać w jakąś grę liczbową, bo tu na pewno się opłaci. To tak, my niczego zagwarantować oczywiście nie możemy, ale żeby nie było, że nie mówiliśmy. A Kuba Więcyk, Trio, gra piosenkę dnia.

Na początku roku oddano w ręce czytelników 5 lat kacetu, teraz można przeczytać nową wersję Boso ale w Ostrogach, a warszawskie kombo taneczne z Janem Młynarskim na czele zadbało o odrestaurowanie legendarnej banjoli Grzesiuka, tej z myszką Miki, która towarzyszyła mu od czasu pobytu w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen do końca życia. I powstała płyta, na której banjola znowu gra. I to jak gra. Mam kochanka szewca Antka, łoj dadi dadi, łochacha. Do wszystkiego szelma zdatny, łoj dadi dadi, łochacha. Tylko trochę jest garbaty, łoj dadi dadi, łochacha. Sobotę po fajrancie, łoj dadi dadi, łochacha. Ubierzem się elegancie, łoj dadi dadi, łochacha. Weźmie mnie pod lewą pachę, łoj dadi dadi, łochacha. W gębę cybuch, w rękę lachę, łoj dadi dadi, łochacha. Sobie na kufelek, łoj dadi dadi, łochacha. Tam już czeka Mańka Felek, łoj dadi dadi, łochacha. Mańka Felek, Stasiek Zuśka, łoj dadi dadi, łochacha. Antek Cwaniak, no i Wróśka, łoj dadi dadi, łochacha. Niedzielę ponad ranem, łoj dadi dadi, łochacha. Każda chłopa pcha kolanem, łoj dadi dadi, łochacha. Bo mają zdręt białe nogi, łoj dadi dadi, łochacha. I nie mogą znaleźć drogi, łoj dadi dadi, łoch kapela. Program trzeci. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh. I put a spell on you. Because you're mine. I put a spell on you. W zasadzie też z piosenką o fabrykantce, tylko takiej bardziej zagranicznej. Adres budzik@polskieradio.pl jest do Państwa dyspozycji. Pan Jakub zwraca uprzejmie uwagę, że nie podałam jeszcze do publicznej wiadomości, kto obchodzi dzisiaj imieniny, a bardzo mu zależy, bo rodzina słucha i chyba nie pamięta. Dziękuję Panie Jakubie, już podajemy. Imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, Katarzyna, Lilia, Ludwik, Marian, Pius i Wawrzyniec. Życzymy wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że rodzina usłyszała. A jeżeli nie usłyszała, to niech pan da znać, panie Jakubie, możemy jeszcze raz przypominać na naszej antenie. Rano opady mogą utrzymywać się na północy Polski. Lokalnie utworzą się mgły, temperatura minimalna od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 15 stopni Celsjusza w centrum i 16 stopni na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 7 stopni do 9, słaby wiatr i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Obecnie w Białymstoku 13 stopni Celsjusza, w Krakowie 13, w Lublinie 14, w Toruniu 13, w Warszawie 17, w Zielonej Górze 17 również, a pan Stefan napisał, że na Seszelach nadciągają chmury, mimo tego po 6 nad ranem nadal jest 28 stopni. I zdjęcia pan Stefan dołączył i tam jest morze, jest plaża, jest zielono, niebiesko, kokos ze słomką nawet jest. No dziękujemy panie Stefanie, to sobie chwilę jeszcze popatrzymy na to i posłuchajmy. Black tea, it can't compare with me. Can't compare.

change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra z piosenką pod tytułem Podanie tytułu byłoby już za dużą podpowiedzią. Swoje propozycje, co łączy piosenki, których teraz słuchamy, można wysyłać SMS-em. 71335 to numer obowiązujący, albo mailowo. Adres to budzik@polskieradio.pl. Nagrodą jest wewnętrzna satysfakcja, życzujność w normie, a nasze szare komórki to taki oddział grom, że posłużę się porównaniem użytym kiedyś przez Piotra Bałtroczyka. Drugi z trzech utworów, króciutki, z dodatkową podpowiedzią między nutami, ze ścieżki dźwiękowej pewnego filmu Wes Andersona. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. Raz. I teraz trzecia, ostatnia podpowiedź. Mają Państwo mniej więcej 5 minut na odgadnięcie, co łączyło te trzy utwory. Yeah. Omega, węgierska grupa rockowa, grająca hard rocka i rocka progresywnego. Za datę założenia zespołu przyjmuje się 23 września 1962 roku, kiedy to University Club Wyższej Szkoły Technicznej w Budapeszcie grupa dała pierwszy koncert. A to była dziewczyna o perłowych włosach, ich największy przebój. Był to tytuł pierwszej piosenki z filmu Grand Budapest Hotel. Pochodził drugi fragment, a zespół z trzeciej piosenki tam debiutował. Budapeszt, on łączył ostatnie trzy utwory. Najszybciej odgadł pan Stefan, przybywający z kokosowym drinkiem na Seszelach. Może zamiast kawy, w takim razie każdy powinien dzisiaj zafundować sobie taki mały, luksusowy kokos ze słomką. Gratulujemy, panie Stefanie, bardzo serdecznie. A skoro te Seszele pojawiły się już w naszych rozmowach porannych, to trochę podróży teraz od Bejrutu. Well, it's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright. I'll gamble away my time, and in a